geldiğim anda. Yürüdün aynı zamanda. Gece iki kapılı bir handa gidiyorum, gündüz gece şaşar veyse iş bu hale. Ya havlayık ya hikler. Gündüz gece.